Καλό η αρχή. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελληνοφρένεια είναι, τι άλλο θα ήταν. Αν και ακούγοντας από το πρωί σήμερα το σταθμό εδώ, Ελληνοφρένεια από το πρωί. Από την πολιτικο-ιδεολογική της σκοπιά, αν έχετε ακούσει, και Τράγκα και Χατζηνικολάου, γενικώς τα αιτήματα είναι λογικά, αν μη τι άλλο. Βέβαια, όλοι λογικά αιτήματα θέτουμε μπροστά στα παράλογα που συμβαίνουν. Πριν 70 χρόνια, σαν σήμερα, σε ένα σπίτι κάπου εκεί στα Εξάρχεια, υπογράφονταν ξημερώματα προς 28 Σεπτεμβρίου, υπογράφονταν η ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΜ. Κανείς δεν ήξερε τότε τι θα γινότανε. Άλλωστε, αυτοί που υπέγραφαν ήταν κόμματα που δεν ήταν τα κυρίαρχα κόμματα. Το ΚΚΕ ήταν το πιο μεγάλο και τα άλλα ήταν πολύ μικρότερα. Παρ' όλα αυτά, θέργεψε, γιγαντώθηκε, έγινε αυτό που έγινε τότε, ξέπλυνε την τιμή όλου του ελληνικού λαού. Αν και δεν συμμετείχε το σύνολο του ελληνικού λαού, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες καταστάσεις, έσωσε από την πείνα το λαό, ναι. Και υπάρχει αυτό το τραγούδι, όπως το ακούσατε, ο ύμνος του ΕΑΜ, που λέει τρία γράμματα, έψιλον αλφα μη, δηλαδή εννοεί το τραγούδι, ο ύμνος, μας φωτίζουν τη δική μας τη γενιά. Τη δική μας τη γενιά επίσης τη φωτίζουν τρία γράμματα, επειδή δεν το έχουμε στο ελληνικό, θα τα ακούσουμε τα τρία γράμματα, στο αγγλικό νομίζω τα λέει ο κατάλληλος και έχει και δίκιο. IMF. Η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο. Βεβαίως. Θα ήθελα και επ' ευκαιρίας να... Ορίστε, λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Είμαστε σε δρόμο σίγουρο. Όπα, με συγχωρείτε, έρχεται ένα φορτηγό πάνω μας. Αυτό το φορτηγό καμιά δεκαριά χρόνια πάει πάνω τους και αυτοί 7 ψυχοί εκεί. Κάτι μέτρα ανακοινώνει ο Βενιζέλος. Ο άλλος μίλησε στους βιομηχάνους της Γερμανίας, οι οποίοι, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, τον χειροκροτούσαν. Πολύ χιούμορ οι βιομήχανοι της Γερμανίας, τον ανέχτηκαν και χιούμορ το CNN, το Sky News και όλα τα μεγάλα κανάλια και δίκτυα που είχαν συνδεθεί απευθείας και έδειχναν Γιώργο Παπανδρέου να λέει πώς σώζει μια χώρα, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων συμβαίνουν, τον στηρίζουν όπως μπορούν οι ξένοι, που θα βρουν άλλον τέτοιον ηγέτη να κάνει όλα αυτά που κάνει σε ένα λαό. Αλλάξαμε τα τρία γράμματα, η Ιεροσυλία θα πει κάποιος, ναι, αλλά τα τρία γράμματα αυτά, το IMF, η Delta NITAF, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα ξέρετε τα αρχικά. Αυτά είναι τα τρία γράμματα, οι τρεις λέξεις που φωτίζουν τη δική μας τη γενιά. Πώς τη φωτίζουν, δεν χρειάζεται να πούμε πολύ. Πολλά, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Λέγε βλάκα, λέγε βλαμένε, τι είναι αυτό το σοβαρό. Η Ελλάδα θα βγει πολύ πιο δυνατή μέσα από αυτή την κρίση. Πολύ ευχάριστο αυτό. IMF. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να το και το ζήτω, το κανονικό ζήτω. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια και άλλες μουσικές από εκείνη την πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ όμορφη ταυτόχρονα εποχή. Γράφουμε και στο ellinofrenia.net σήμερα στη στήλη Μπαντιέρα Ρώσα. Είναι το σημερινό δημοσίευμα και το αυριανό σε συνέχεια. Πώς αντέδρασε ο τότε πολιτικός κόσμος της χώρας όταν οι κομμουνιστές και οι συνεργάτες τους, οι συμμαχοί τους, το Αγροτικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας, αυτοί ήταν οι συνιδρυτές του ΕΑΜ. Πώς αντέδρασε ο τότε πολιτικός κόσμος και υπάρχουν ομοιότητες τεράστιες. Βέβαια δεν έχουμε Γερμανούς, έχουμε Γερμανούς μάλλον, δεν τους έχουμε έτσι όπως είχαμε τότε, με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε κατοχή, κατά άλλους έχουμε και κατοχή. Δεν έχουμε πείνα, κατά άλλους έχουμε και πείνα. Τέλος πάντων, η τότε ηγεσία τα χαρακτήρισε όλα αυτά, τις ιδέες δηλαδή για αντίσταση, τυχοδιοκτισμό. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων, Θεμιστοκλής Οφούλης, δήλωσε τότε ότι η 40χρονη πολιτική μου πείρα με έχει πείσει πως τέτοιες προσπάθειες είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Ο αρχηγός των Προοδευτικών Φιλελευθέρων Γιώργος Καφαντάρης είχε πει: αρνούμαι να συμμετάσχω ως πρωτεργάτης και θα περιμένω. Και ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος τότε, Γεώργιος Παπανδρέου, ο παππούς, τον ξέρετε όλοι, ο γέρος της Δημοκρατίας. Όχι μόνο είχε αρνηθεί να πάρει μέρος, αλλά συμβούλευε και παρακινούσε και τους υπόλοιπους ηγέτες των αστικών τότε κομμάτων να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τα κόμματα που είχαν συμφωνήσει στην ίδρυση του ΕΑΜ. Πολλοί από αυτούς έφυγαν, κάποιοι άλλοι συνεργάστηκαν, όχι συγκεκριμένοι ηγέτες, κάποιοι άλλοι με τους κατακτητές, και όλοι μισούσαν όλο αυτό που συνέβη, γιατί όταν ο λαός ενώνεται, διεκδικεί αυτά που διεκδικεί, δεν αρέσει σε πάρα πολλούς, τον βλέπουν ως κίνδυνο και είναι λογικό. Θα πάμε, μείνουμε λίγο σε αυτά τα χρόνια. Είπαμε σήμερα μέρα που ψηφίζεται το βράδυ. Από αυτή την εσχρή κοινοβουλευτική ομάδα, την υπόλογη στην ιστορία, αυτό το στίγμα του πολιτικού κόσμου συνολικά, ψηφίζεται ο νόμος, διάταξη, τι ακριβώς θα είναι, που επιβάλλεται άλλο ένα τέλος, φρικτό, κατά όλων, ανεξαρτήτως, το τέλος πάνω στη ΔΕΗ. Είπαμε να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβαινε τότε που ο λαός αποφάσισε να αντιδράσει σε έναν πολύ πιο ισχυρό αντίπαλο και εχθρό, με όπλα. Βέβαια, με κόστος ο λαός, όμως καταρχήν την αξιοπρέπειά του έσωσε και δεύτερον σώθηκε από πάρα πολλά. Από την πείνα, έζησε ελεύθερο σε αρκετές γωνιές, ανεξαρτήτως τι έγινε μετά στην πορεία κτλ. Κτλ. Είναι ένα ωραίο θέμα, μπορεί να το συζητάμε αιώνες, όμως αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα. Το πώς ο κόσμος τότε αμέσως αγκάλιασε και αγκαλιάστηκε, αγκάλιασε το ΕΑΜ και αγκαλιάστηκε από το ΕΑΜ. Ο Άδωνης, ο φίλος μας ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα μας πει τα πράγματα όπως πραγματικά συνέβησαν. Πότε οποτεδήποτε στην ιστορία μας συστρατευτήκατε με το εθνικό μέτωπο? Στη Μικρασία μας προδώσατε? Στο ΕΠΟ 40? Στην κατοχή? Στην κατοχή? Πότε μετά τον εμφύλιο? Πότε ακριβώς η αριστερά συστρατεύτηκε στον εθνικό αγώνα? Στην κατοχή! Είναι αλήθεια, στην κατοχή η αριστερά δεν συστρατεύτηκε με εσάς. Γιατί εσείς ήσασταν η άλλη πλευρά, το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε. Είναι ερωτήματα που έχει θέσει ο Άδωνης κάποτε. Βέβαια δεν είναι θέμα Άδωνη, είναι θέμα αυτής της αντίληψης γενικότερα. Όντως η αριστερά δεν είχε συνεργαστεί τότε με τους κατακτητές, με τους δοσιλόγους, με αυτούς που έλεγαν τι τρέλες είναι αυτές, να κάτσουμε, είναι πολύ ισχυρός ο αντίπαλος, δεν πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, να συμβιβαστούμε, να τα βρούμε, να περιμένουμε λίγο, θα πέσει συνολικά. Γιατί και τώρα υπάρχουν αυτές οι φωνές της σύνεσης και της ψυχραιμίας, δεχτείτε το μνημόνιο, θα περάσει, θα ζήσουμε καλύτερες μέρες, και τότε υπήρχαν οι φωνές της σύνεσης, τότε υπήρχαν οι φωνές της τρέλας, οι παράτολμες φωνές, τώρα δεν είναι και τόσο δυνατές, να πούμε την αλήθεια. Γι' αυτό ίσως και κυριαρχούν οι φωνές της σύνεσης και οι υπόλοιπες. Θα μείνουμε λίγο στον Άδωνη. Έχουμε βάλει και το γερμανικό εμβατήριο από κάτω, την περίφημη Έρικα. Του πάει πάρα πολύ και θα του αρέσει, φαντάζομαι. Να πούμε και άλλα επιτεύγματα της τότε δεκαετίας. Ξέρετε τι έγινε στο Γράμμο και στο Βίτσι και στην Αυτοκουκουέ? Ο αστικός κόσμος έσωσε την Ελλάδα από το να γίνει Σοβιετική επαρχία. Μπράβο! Και η αίθουσα στην οποία μιλάτε είναι η αίθουσα της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Βέβαια. Εάν είχατε κερδίσει εσείς στο Γράμμο και στο Βίτσι, εδώ δεν θα υπήρχε αυτή η αίθουσα. Δεν θα μιλάγαμε εδώ σε αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι περισσότεροι εξ ημών, και κυρίως όσοι διαφωνούν με εσάς, θα είχαν πεθάνει. Θυμίζω ότι ιδιαίτερα για τα Δεκεμβριανά, όπου να ξέρετε ότι χρωστούμε τη μάχη της δημοκρατίας μας και τη σωτηρία της δημοκρατίας μας στην ελληνική αστυνομία, την ελληνική χωροφυλακή, η οποία κράτησε την Αθήνα για να μην πέσει στα χέρια των κομμουνιστών, αλλιώς θα ήταν άλλη τροπή της ιστορίας, αλλιώς η Ελλάδα θα είχε γίνει κομμουνιστικό κράτος. Αυτή θα ήταν η ιστορία της Ελλάδος των μεταπολεμικών χρόνων. Και με τον κομμουνισμό θα μας είχαν πάρει τα ταξί, ενώ τώρα δεν ισχύει αυτό, το κράτος δεν βάζει χέρι στα ταξί. Θα μας είχαν πάρει τα σπίτια, ενώ τώρα δεν παίρνουν τα σπίτια. Όσοι χρωστούν ή αναγκάζονται κάποιοι να τα πουλήσουν, ή αυτό το σπίτι που νομίζεις ότι έχεις τελικά δεν το έχεις, αλλά το έχει κάποια τράπεζα κτλ. Κτλ. Ωραίες στιγμές, ωραία θέματα, τραγικά επίκαιρα. 70 χρόνια μετά, νομίζω γυρίζουμε και φέτος είναι πιο επίκαιρος ο εορτασμός και το βλέπω και στις εφημερίδες, στα μέσα ενημέρωσης, διαχέεται γενικώς για τα μηνύματα του ΕΑΜ, τι έγινε τότε, τι δεν πήγε καλά, τι λάθη γίνανε, όλα αυτά μαζί έτσι κι αλλιώς είναι ένα πακέτο συζήτησης. Το ΕΑΜ προσέφερε πάρα πολλά στον ελληνικό λαό. Θα ακούσετε τώρα μια προσφορά που δεν πάει ο νου σας. Νομίζω είναι η κορυφαία προσφορά του ΕΑΜ στην Ελλάδα. Αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ μπήκα στο συνδυασμό και δεν ήμουν ο πρώτος στη σειρά. Είπες ποτήτρα για Σταυρό. Ήρθα τέταρτος. Και βγήκα βουλευτής διότι απήχε το ΕΑΜ. Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός. Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός. Το ΕΑΜ θα έπαιρνε σίγουρα τους μισούς. Εμείς δηλαδή αντί για τέσσερις έπαιρναμε δύο. Εγώ δεν θα έβγαινα βουλευτής. Δεν πρόκειται να συνεχίσω. Εγώ δεν είχα καμία καούρα να γίνω βουλευτής, να πολιτευτώ. Αυτό το δεν είχα καμία καούρα να γίνω βουλευτής έχει αποδειχθεί από τη μετέπειτα ζωή. Ζωή του και ζωή μας. Είδατε το μεγαλύτερο επίτευγμα του ΕΑΜ ποιο ήτανε. Δεν πήρε μέρος σε εκλογές το 1946 και νάτος ο Μητσοτάκης στη Βουλή που από τότε μπήκε δεν λέει να βγει. Και από τη Βουλή βγήκε βέβαια, αλλά δεν λέει να βγει από τη ζωή μας. Ίσως να μην πρέπει κιόλας, δεν ξέρω. Αν μιλάμε για λάθη του ΕΑΜ, του κινήματος τότε του αριστερού, αυτό να είναι ένα, αλλά εμείς το θεωρούμε θετικό. Και ήταν ένας καλός λόγος που δεν πήρε μέρος στις εκλογές τις περίφημες του 1946. Εκύλησαν τα χρόνια, γίναν πολλές εκλογές, εκφραζόταν ο λαός πάντα. Αυτό που ήθελε ο λαός συνέβαινε από τότε μέχρι σήμερα κανονικά. Διάλεγε. Ψήφιζαν οι πλειοψηφίες, έβγαιναν οι κυβερνήσεις, τηρούσαν τα προγράμματα που είχαν πει, ανέβαινε το βιωτικό επίπεδο, περνούσαν όλοι καλά και φτάσαμε σήμερα να είναι η κυρία Κατσέλη, η βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και υπουργός πριν λίγο και να βγαίνει χτες βράδυ στο Μέγκα και να μας λέει τι ακριβώς θα γίνει σχετικά με τους βουλευτές σήμερα το βράδυ και σχετικά με το λαό όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω, κοιτάξτε, η κοινωνία πραγματικά έχει εξαντλήσει την αντοχή της. Αλλά όπως η κοινωνία η ίδια, ο κάθε πολίτης σκέφτεται τι άλλη επιλογή έχει. Και μέσα στο αδιέξοδο να μην έχουμε την έκτη δόση, να μην μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, οι μεν βουλευτές πραγματικά έρχονται στη Βουλή και λένε θα το ψηφίσω, αλλά να είναι η τελευταία φορά που το κάνω αυτό. Βέβαια. Και η κοινωνία σου λέει θα σφίξω ακόμα περισσότερο το ζωνάρι με όλο το κόστος που αυτό έχει. Μπράβο! Και η κοινωνία σου λέει θα σφίξω ακόμα περισσότερο το ζωνάρι με όλο το κόστος που αυτό έχει. Θα σφίξω ακόμα περισσότερο το ζωνάρι με όλο το κόστος που αυτό έχει. Με όλο το κόστος που αυτό έχει. Λέγε βλάκα! Λέγε βλαμένε! Τι είναι αυτό το σοβαρό! Η Ελλάδα θα βγει πολύ πιο δυνατή μέσα από αυτή την κρίση. Μπράβο! Έχει να πει και τα σοβαρά το πρωθυπουργός της χώρας. Ακούστε τι ωραία που το τοποθέτησε η κυρία Κατσέλη. Ότι υπάρχει μια πίεση στην κοινωνία, ναι. Και για τους μεν βουλευτές είναι η τελευταία φορά σήμερα το βράδυ που ψηφίζουν κάτι τέτοιο. Θυμηθείτε πόσες τελευταίες φορές και πόσες απειλές οι κότες έχουν αναγγείλει εδώ και κανένα 1,5 χρόνο. Για το δε λαό, τι ωραία ερμηνεία έδωσε η κυρία Κατσέλη, ότι λέει ο λαός θα σφίξω το ζωνάρι και θα τα βγάλω πέρα με κάθε κόστος. Αυτό λέει ο λαός. Έχετε ακούσει να λέει αυτό το πράγμα? Όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα, που μιλάμε έξω, που βγαίνετε στα κανάλια εδώ, στον Αποστόλιο, οπουδήποτε αλλού, στις παρέες, στις ουρές, στη ΔΕΗ, στις δημοσκοπήσεις. Άλλη μία χτες βράδυ με τον Πρετεντέρη, το Πασόκ, παίρνει 15%. Σε λίγο θα έχουμε μάχη για την τρίτη θέση. Μεταξύ Πασόκ, Κουκουέ και Λάος. Το Λάος βέβαια πιο πίσω, αλλά όπως πάει θα έχει μάχη για την τρίτη θέση. Και τα δύο κόμματα μαζί, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, πιάνουν 37%, όταν ένα κόμμα μόνο του έπιανε 43 ή 40 ή 41 στις καλές εποχές. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν, έτσι δίνονται οι ερμηνείες. Υπάρχει ταξική αντίσταση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για την πατρίδα, μιλάμε για την ιστορία μας, μιλάμε για το μέλλον μας. Όλα αυτά έχετε υπόψη σας. Τίθεται ένα αμφιβόλο εις το σκόπευτρο της ταξικής αντίστασης που κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, εν πολλοίς κιόλας μεθοδεύουν. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη χώρα να διαλυθεί. Έχουμε ιστορική ευθύνη. Άμα την έχει την ευθύνη ο Καρατζαφέρης και την κρατάει και την διαλαλεί και τη διατηρεί, καταλάβατε τι σημαίνει για τη χώρα. Κάπως έτσι, ενωτικά βεβαίως, 70 χρόνια μετά, αντιμετωπίζουμε τα θέματα με ενωτικές κινήσεις στη Βουλή, με ενωτικές κινήσεις έξω στο δρόμο. Η ζωή συνεχίζεται, μόνο όπλα δεν υπάρχουν. Όλα τα άλλα, 70 χρόνια μετά, 7 δεκαετίες, νομίζω είναι τα ίδια. Και κάτι άλλο δεν υπάρχει. Η διάθεση, η έντονη, η πολύ ωραία του λαού που θα μπορούσε όλα αυτά να τα έχει τακτοποιήσει αλλιώς και να τα έχει φέρει στα μέτρα του. Τώρα οι άλλοι παίρνουν τα μέτρα του λαού για συγκεκριμένους λόγους. Ευτυχώς όμως που αυτές οι παρακαταθήκες της δεκαετίας του 40 έχουν βρει αντίκρισμα στην σημερινή εποχή. Λέγε βλάκα! Λέγε βλαμένε! Τι είναι αυτό το σοβαρό! Στα συνθήματα των διαδηλωτών που λένε έξω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα μπορούσε να προσθέσει κανείς, γιατί είναι μισό το σύνθημα, έξω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ να το προσυπογράψω. Ορίστε, λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Και όπως έχω ξαναπεί και τον ΟΟΝ, να γίνουμε και είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Ωραίο αυτό που είπε. Θα μας πάρουν όλους, όλους με τις πέτρες. Συνέχεια σε λίγο. Δεν γίνεται να το κάνουμε μουσική εκπομπή. Ξέρω σας αρέσουν όλα αυτά. Αρέσουν σε εχθρούς και σε φίλους ή δεν μας νοιάζουν οι εχθροί, να το πούμε και έτσι. Ήταν ο ύμνος του Ελλάς, διότι ΕΑΜ χωρίς Ελλάς θα ήταν ένας σύλλογος φιλανθρωπικός που θα έκανε συσίτια, ναι, και θα πρόσφερε και άλλα και άλλα. Αλλά τα όπλα έδωσαν και έκαναν τη διαφορά τότε, εκείνη τη δεκαετία. Τα όπλα έκαναν τη διαφορά. Τελεία. Σήμερα ψηφίζουν οι βουλευτές. Πριν λίγο βγήκε ανακοίνωση από τον κύριο Γιάννη Βούρο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Β' Αθήνας, τον είχαμε και χθες ασχοληθήκαμε, ο οποίος είπε ότι ναι, θα ψηφίσει. Και όλοι νομίζαμε το αντίθετο. Τέλος πάντων, εμείς εδώ ξέρετε την εκτίμησή μας για τους βουλευτές κυρίως του ΠΑΣΟΚ, τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, όχι μόνο εμείς, και η ιστορία τους εκτιμά και θα τους εκτιμήσει, οπότε θέλαμε να το εκφράσουμε. Έχετε καλέσει το πολιτικό γραφείο του Γιάννη Βούρου. Παρακαλώ, περιμένετε. Λέγεται. Καλημέρα, έχουμε και ηχογραφημένο βλέπω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μίλτος Τερερές λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος του κυρίου Βούρου. Ναι. Παίρνω για να δηλώσω τη στήριξη στον κύριο Βούρο και σε όλους τους βουλευτές βέβαια, για την ψήφιση σήμερα του αυτού του νομοσχεδίου που είναι για το τέλος, που θα έρθει με τη ΔΕΗ. Ναι, πείτε μου. Να στηρίξω, ήθελα να στηρίξω και επειδή άκουσα και αυτά που λέει ο κύριος Βούρος που σκέφτεται να παραιτηθεί, να μην το σκέφτεται καθόλου. Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμά σας. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Εμείς στηρίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εμείς τον κύριο Βούρο τον έχουμε κλέξει. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να μας αφήσει τα κρύα του λουτρού. Μάλιστα. Δεν είναι και σωστό. Δεν είναι και σωστό. Τέλος πάντων, η χώρα πρέπει να σωθεί. Και ο κύριος Βούρος και ο κάθε κύριος Βούρος πρέπει να είναι εδώ. Πρέπει να είναι δίπλα να σώσουν τη χώρα. Όπως εμείς πήραμε την ευθύνη και τον ψηφίσαμε, να είναι και εδώ ο κύριος Βούρος να παραμείνει, να μας στηρίξει, να βγούμε από το αδιέξοδο. Ωραία. Ναι. Δεν μου πάει στο διάλογο ο κύριος Βούρος που θα έχουμε και άγχος άμα θα παραιτηθεί ή όχι. Θα πάει να ψηφίσει κιόλας. Εντάξει, κύριε Τερεζέ, σας ευχαριστώ πολύ. Και για το θέατρο και πολύ είναι. Υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και όχι βεβαίως μόνο για το κύριο Βούρο, αλλά και για άλλους κυρίους. Πολιτικό γραφείο του Πέτρου Χρημίου. Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα. Παρακαλώ, περιμένετε. Πολιτικό γραφείο Πέτρου Ευθυμίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι ψηφοφόρος, Μίλτος Τερερές λέγομαι. Παίρνω για να δηλώσω τη στήριξη στον κύριο Ευθυμίου που θα ψηφίσουν σήμερα το τέλος για τη ΔΕΗ. Για τα κίνητα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ο κόσμος βρίζει αλλά δεν καταλαβαίνει. Εμείς ξέρουμε και στηρίζουμε. Ευχαριστούμε Μπράβο πολύ. Στον κύριο Πέτρο Ευθυμίου. Συγχαρητήρια σε όλους τους βουλευτές. Είμαστε δίπλα. Μη φοβούνται τίποτα. Να προχωρήσουν ακάθεκτοι μπροστά. Να είστε καλά. Δεν πάνε στα τσακίδια οι παλιομαλάκες, λέω εγώ. Ναι. Που θα ψηφίσουν κιόλας. Ναι. Κοντάρες. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ξυστή, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Χρωστάμε. Ζώα. Και μετά από αυτά, υποτίθεται ο λαός έχει τη λύση και σε αυτή τη δεκαετία. Έλα, ρε Αποστολάκο. Έλα, παιδί μου. Καλά, τι έκανε, ρε φίλε, γιατί δεν τρέχει που είναι επώνυμη να πάω να ρίξει κανένα αυγό στον όθωνα, ε? Έλατε, και πάει κάθε τυχαία, κάθε τυχούσα μάλλον, τυχούσα, και πετάει αυγά σε έναν υπουργό. Θα δεχθεί ο υπουργός το άγνωστο το αυγό, άσε που δεν ξέρουμε και ποια είναι η κότα. Ε, βέβαια, κι άμα ήταν και κλούβιο και βρώμαγε κιόλας. Από καμία no-name κότα. Ήθελα να πω να μας ρίχνανε και εμάς αυγά και γιαούρτια στο Σύνταγμα αντί να μας ρίχνουν χημικά, δεν είναι καλύτερα? Ό, δεν είναι καλύτερα γιατί δεν θα είχαμε να λέμε. Τι θα λέμε, μυρίζω αυγουλίλα? Ενώ τώρα είπες, έριξε και ένα δάκρυ. Καλά, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, μήπως ξέρεις πότε αρχίζουν οι πανερεθυμιακοί αγώνες? Περίμενε. Σε ξέρουν στο Ρέθυμνο? Θα με μάθουνε. Είμαι μεγάλος από το. Δεν θέλω να είσαι άγνωστος. Κοίτα, πετάω από το Λευκό Πύργο μέσα στη ΔΕ. Θα βγω. Έχω μεγάλο βελινεκές. Έλα, ρε. Και δεν έχεις κάνει ακόμα όνομα. Κάνε όνομα και μετά το συζητάμε. Δεσμεύομαι από την εταιρεία που με σπονσάρει. Δεν μπορεί υπουργός πράμα, γιατί πράμα είναι. Δεν μπορεί υπουργός πράμα να δέχεται αυγό από ένα no-name. Και όθωνα σε. Και όθωνα, υπάρχουν πλατείες με το όνομά του. Έλα, μωρή, Καλαματιανή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, άκου να δεις, πήγα στην Καλαμάτα, έβαλα 50 ευρώ πετρέλαιο, εκ των οποίων τα 20 είναι για το κράτος. Έτσι, το οποίο χρωστάει είναι στη δύσκολη και τέτοια. Τι διάλογο, τι πήγες στην Καλαμάτα, με σόμπα? Πετρέλαιο, σου είπα, έβαλα πετρέλαιο. Ναι, με σόμπα πήγες. Όχι, με αυτοκίνητο. 1900 κυβικά, μην κοιτάς που κλέβουν από τη βενζίνη. Λοιπόν, πήγαινε, έλα, Καλαμάτα, 50 ευρώ πετρέλαιο. Το κράτος που χρωστάει να πάρει 20 ευρώ. Ο Μπόμπολας πήγαινε, έλα, πόσα πήρε? Πόσα? 30, φιλαράκο, 30. Καλά είναι. Κατάλαβες, πρέπει όλα να γίνουν ιδιωτικά για να γλιτώσουμε. 30 ο Μπόμπολας, 20 το κράτος που χρωστάει κιόλας. Αυτοί οι μαλάκες είμαστε, γεια. Έλα, ρε συντροφέ. Έλα, ρε συντροφέ, τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά. Καταρχήν. Πώς πάει ο αγώνας? Καλά, μια χαρά. Εμείς είμαστε πάντα στον αγώνα και στα φεστιβάλ και στις διαδηλώσεις. Λοιπόν, καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στο αφεντικό σου και στον Κοτρότσο για τον μπράβο Λιάνα που είπανε. Α, το δίκιο το λέμε, έτσι. Το δίκιο το λέμε. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την εφημερίδα που βγάλατε χθες. Μήπως θα ξανακυκλοφορήσει, γιατί δεν προλάβαμε να πάρουμε και το CD του Γιάννη Παρίου? Τι να κυκλοφορήσει, τα νέα ήταν χθεσινά. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε νέα πάλι τα ίδια την άλλη εβδομάδα? Εννοώ για το CD. Α, για το CD. Ναι. Ποιο ήταν το πρώτο? Ναι. Εντάξει, θα κυκλοφορήσει την άλλη εβδομάδα το δεύτερο. Τι να το κάνει το πρώτο? Έτσι κι αλλιώς εκείνα τα παλιά είναι λίγο δεύτερα. Okay, εντάξει, συνεχίστε με το επόμενο και μετά έχει άλλα 40 θα πάρετε. 39. Εντάξει, θα χαρείτε CD. Το πρώτο δεν θα σας λείψει. Το λέω εγώ. Yeah. Αν θέλετε, μπορώ να σας τραγουδήσω κανένα δυο από το πρώτο για να σας φύγει και η καούρα. Εντάξει. Δεν θέλετε, έτσι. Yeah. Εγώ το είχα πάντως. Και πρόθυμος. Πώς το λες? Ναι. Καλημέρα, η Βούλα από κέντρο. Γεια σου, Βούλα. Να σου κάνω μια ερώτηση, Αποστόλη. Αυτός ο Μπεγλίτης τι κολόφαρος είναι, μπορείς να μου πεις? Σε παρακαλώ, όταν γυρνάει και λέει πρέπει εμείς οι βουλευτές του Πασόκ να ψηφίσουμε τα πάντα για το καλό της χώρας. Ποιο είναι το καλό της χώρας με τους κερατάδες, με τους αλήτες που μας καταστρέψανε? Ποιο είναι το καλό της χώρας, ρε Αποστολή? Ό,τι κάνουν αυτοί είναι το καλό. Ό,τι κάνουν αυτοί, αύριο στις 7 με πολλά γιαούρτια και αυγά, να δεις τι ωραία που θα είναι. Εγώ θα είμαι εκεί. Ναι, ήθελα να πω ότι έχουν αυτοκτονήσει 1.700 περίπου συνάνθρωποι μας με αυτήν την κατάσταση. Έναν στους τρεις από αυτούς που αυτοκτονούν, έπαιρνε ένα από αυτούς τους πούτες μαζί, τους πολιτικούς θα είχαν καθαρίσει. Αφού πεθαίνω, πάρε και ένα μαζί σου. Το γνωστό ντρίν έχει αντικατασταθεί σήμερα, λόγω της ημέρας, καταλαβαίνετε. Να πάρουμε άλλο ένα βουλευτήνα, δραστήρια, υπερδραστήρια και ιστορικό στέλεχος για να τις εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας.

Και το εκπομπή Λοφενία. Ναι, ίδια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα ακούσατε. Λοιπόν, συνελήφθη έξω από σχολείο μαθητής. Τι μου λες? Με μικροποσότητα βιβλίων. Βρε μπαγάσα. Ρε, ρε. Χωρατό. Στα διάλο μας έκανες πάλι, μας ξελίγωσες. Να είσαι καλά. Καλά ρε παιδί. Πόπο, τρομερό, τρομερό. Έλα, γεια, γεια. Αποστόλη. Έλα. Αύριο ρε εσύ, πάλτε κανένα πεντάλεπτο αφιέρωμα στα 70χρονα του ΕΑΜ. Μην το ξεχάσετε. Τι είμαστε, κύριε, να βάλουμε αφιέρωμα στα 70χρονα του ΕΑΜ. Έλα, μωρέ, Αποστόλη τώρα. Βάλε ένα 70χρονα. Θα γίνουμε ρεζιλίκοι στον κόσμο, θα μας πάρουν χαμπάρι, δεν θέλω. Να μαθαίνει ο κόσμος τι έγινε, γιατί πάλι θα ξανάρθουν αυτά τα πράγματα. Τόσα χρόνια έχουμε κρατήσει μια διακριτική στάση πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα θα καρφωθούμε, φοβάμαι. Δεν θα βάλω. Πιστεύω, σας πιστεύω. Και κάτι άλλο να σου πω κάτι. Τι θες? Τον Μπουμπούκο τον ενόχλησαν τα ψίχουλα. Το ξεβράκωμα της γυναίκας του στα κανάλια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Να υπάρχουν στοιχεία πρώτα. Το ξεβράκωμα δεν τον ενοχλούσε? Το ξεβράκωμα το έδωσε ο Θεός. Πώς γεννήθηκες εσύ? Εγώ? Με τη Louis Vuitton στην πλάτη και το σακάκι το Σανέλ. Χέσε με. Γελία την έβρισκα, πες του. Άλλο αυτό. Εγώ σεξι. Αλλά όχι όσο αυτόν. Αποστολάκι μου, μου τον διάλυσε στον πρωθυπουργό. Το Γιωργάκι μου τον έφαγε λάχανο. Εγώ. Είχε έρθει στην Αγγλία την προηγούμενη εβδομάδα να κάνει μια εγχείρηση για μπαλάκι και για μπέμπελι. Μου το είπε η φίλη μου που ήταν στο νοσοκομείο. Ρε, καρδιά έβγαλε ο άνθρωπος. Τον κάνατε, τον σκάσατε. Έβγαλε καρδιά ο Γιώργος, σας το διάλο. Κάναμε και ένα καλό. Γιατί μας την έχει βγάλει και εμάς την μπέμπελι, αυτός έβγαλε καρδιά. Είδες καλιά αργά. Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Και τώρα μην μου το στεναχωρείτε, ρε. Α, θα ανακούν αυτοί που το λένε άκαρδο τέρας. Καλούλης είναι και έχει καρδιά. Να! Βγήκε χθες στη τηλεόραση ένας ψηλός χαζός και έλεγε ότι ο πατέρας του σε 2 χρόνια σπρίσαν τα μαλλιά του. Πες στο Φλόρο να βγει έξω και να δει σε πόσους νέους φύγαν όλα τα μαλλιά και πήγανε στο εξωτερικό και πόσοι γέροι πεινάνε. Κατάλαβες για ποιον μιλάω? Όχι. Ο γιος του Παπαντρέου που είναι φαντάρος βγήκε, ο Αντρίκος. Α, ναι. Ο πατέρας μου ασπρίσαν τα μαλλιά του, λέει, σε 2 χρόνια. Πες στο Φλόρο να κοιτάξει τον κόσμο έξω τι έχει πάθει, να πούμε. Από τη μαλακία θα είναι, δεν το είπε κανείς. Αυτός νόμιζε από το άγχος, ασπρίσανε. Πρόσεξε, πριν το 90 λίγο εκεί που ήταν ο Παπανδρέου με τη Γιάννη, είχε τα κομμενιλίκια του, είχαν βάλει μονά ζυγά στα ταξίφιλε. Πήγαινε δηλαδή αεροδρόμιο, έβαζε τον τουρίστα μέσα και του έλεγε κατέβα, γιατί πας Ακρόπολη, πήγαινε στο άλλο που είναι μονό ή ζυγό. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι δεν πέφτονται. Λέγανε ότι ρυπαίνουμε και έχουμε και δημιουργούμε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Καλά, όχι δεν ρυπαίνεται. Κοίτα το διπλανό σου, θα καταλάβεις. Βρε παπάρα, τώρα πλέον τα πετρέλαια έχουν καταλύτει. Έλα, ναι, αυτό ήταν. Δεν εννοούσα τα πετρέλαια, ρυπαίνεται με όλο το υπόλοιπο. Δεν είναι το πετρέλαιο. Έχεις δει πως είσαι? Α, εσύ έχεις τύρι. Σωστό για το και πρόσεξε να δεις, φίλε. Ναι. Ποιος κατήργησε τα μονά ζυγά? Περίμενε, ο Ρέπας. Ρε φίλε, ποιος έγινε κυβέρνηση και κατήργησε τα μονά ζυγά? Ο Μητσοτάκης. Μπράβο, ποια αυτά τέτοια σου πρώτα όμως. Α, ο Μητσοτάκης, το βρήκα. Ωραία, να τα αφήσω τώρα. Μου λες, το κτίρι που θέλει να φτιάξει αυτός ο βλάκας ο Βούρος είναι σαν το που ήταν στη σακώνα που έπεσε. Κακό είναι. Ναι, εγώ λέω, μην ανεβούμε πάνω και πέσουμε όλοι μαζί. Μη φοβάσαι, ρε, μη φοβάσαι. Το είπε ο ηθοποιός. Ο βουλευτής βεβαίως. Μη φοβάσαι. Και μη λες τώρα ηρωνίες και αστιάκια για το Βούρο, μην κάνει κανένα αστείο και παραιτηθεί και τα βροντίξει όλα στον αέρα και μετά θα γίνει χώρα. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει ένα κίνημα, φίλε. Θέλω να το ακούσεις λίγο και να το ακούσουν και όλοι που θα μας ακούσουν αύριο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει, είμαστε μια παρέα και θέλουμε να γίνουμε όσο γίνεται περισσότεροι. Βαράμε οποιονδήποτε από τα πρόβατα πάει και ψηφίζει πράσινους και μπλε κλέφτες. Δηλαδή, άμα το καταλάβετε στο δρόμο, δεν παίζει ρόλο τώρα, είναι μικρός, μεγάλος, δεν σεβόμαστε κανέναν. Όπως και αυτοί που πάνε όλα αυτά τα χρόνια και ψηφίζουν για μας και μας έχουν γαμίσει τη ζωή, έτσι και εμείς δεν σεβόμαστε κανέναν. Όποιον καταλαβαίνετε από αυτά τα σκατοπρόβατα, τα σκατοζώα που πάνε και ψηφίζουν τους αρχικλέφτες τους πράσινους και τους αρχικλεφταρίους τους μπλε, άμα τους καταλάβετε, γιατί τώρα ντρέπονται κιόλας να το πούνε, λοιπόν βαράτε τους, μην αφήνετε κανέναν. Πρώτα απ' όλα φταίνουν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν και μετά φταίνει η κοινή εκεί πάνω που μας κυβερνάνε, κατάλαβες. Cheers.